Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Lemalar isimli kitabından 30. lemayı okumaya devam ediyoruz. İkinci madde olarak, ikincisi diye geçen bir noktada üstadımız şunu anlatıyor. İslamiyet çok yönlü bir din olarak hayatın her alanına dal budak salmış manevi bir ağaç gibidir. Evet, hayatın her alanına dal budak salmış, kök salmış manevi bir ağaç gibidir. Bu nurani ağacın içinden çıktığı kaynak, çekirdek, hayat ve merkez Muhammed aleyhissalatu vesselamın ruhu ve maneviyatıdır. Evet, İslamiyet'in içinden çıktığı kaynak, çekirdek, hayat ve merkez Muhammed aleyhissalatu vesselamın ruhu ve onun yüksek maneviyatıdır. Fevkalade yüksek istidat ve cihazlarla donatılmış olan o zat, İslamiyet'in maneviyatı olan kutsi sözleri, tesbihatı ve ibadetleri. Mesela la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber veya ibadet olarak namaz, zekat, oruç, hac gibi ibadetleri herkesten önce bütün manasıyla hissederek söylemiş ve o ibadetleri en önce o yapmıştır. Onun böyle ilk mümin, ilk Müslim olmaktan ileri gelen ruhi yükselişini düşün ve ibadetleriyle, hizmetleriyle Allah'ın insanlar içinde en çok sevdiği insan olma makamına çıktığını ve Muhammed aleyhissalatu vesselamın velayetinin, maneviyatının başka velayetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla. Velayet, manevi inkişaf veya Cenab-ı Hakk'a kurbiyeti, yakınlığı ifade eden bir kelimedir. Efendimizin velayeti başka velayetlere benzemez. Bir zaman namaz kılarken söylediğim bir Sübhanallah cümlesi bana sahabenin anladığı manaya yakın bir derecede açıldı. Bir Sübhanallah cümlesini sahabeler tarzında anlamak bana bir ay sürekli ibadet kadar önemli göründü. Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Demek İslamiyet'in ilk yıllarında söylenen la ilahe illallah, Sübhanallah, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah gibi kutsi sözlerin verdiği feyiz ve nurun başka bir manası, başka bir tadı var. Tazeliğin verdiği farklı bir letafet, bir taravet, bir lezzet var ki bu lezzet, bu taze manalar zaman geçtikçe perdeleniyor, gizleniyor. Gaflet de perde olunca maalesef bizim alabildiğimiz tatlar azalıyor, aynı heyecanı duyamaz oluyoruz. Burada şöyle bir açıklamayı yapmak lazım. İnsanlık tarihinde bir takım ideolojilerin sloganları, bazı milli davaların sözleri gibi bir zamanlar insanlara çok heyecan veren, uğrunda ölmeye değer görünen çok manalar, çok cümleler, çok değerler olmuştur. Bir coğrafyada bir zaman, bir zaman diliminde çok şey ifade eden sözler, üzerinden uzunca bir zaman geçince birçoğunun ne anlama geldiği bile unutulmuş, slogan olan kelimeler renk atmış, solmuştur. İslamiyet dışındaki şeyleri söylüyorum, kastediyorum. Onların ne anlama geldikleri bile unutulmuş, renk atmış, solmuştur. Bunlardan bazıları, insanlığa az çok miras kalmışsa da, birçoğunun hiçbir manası kalmamıştır. İslamiyet ise, yaratan bir Allah'ın varlığını, birliğini ilan eden, yüce yaratıcıyı doğru olarak tanıtan ve dünyadaki iyi kötü her amellerinden insanların hesaba çekileceklerini söylemesiyle, evet, İslamiyet her zaman her insanı ilgilendirmeye, birinci derecede ilgilendirmeye devam ediyor. Dünyada insan haklarına verdiği değerlere ve insanları iyiliğe, eşitliğe çağırmasıyla da vakti geçmeyecek, müjdelerinin heyecanı solmayacak bir dindir. İslamiyet her gün bizi yaratanımızla münasebete, iyilik yaparak ruhlarımızı yüceltmeye, aşırılıklarımızı törpüleyerek nefislerimizi terbiye etmeye çağırıyor. 1400 sene öncenin insanları gibi şimdi bizim de ona her gün, her saat, her nefes ihtiyacımız var. Tazeliğinden, taravetinden aslında o hiçbir şey kaybetmiyor. Ama biz onun kaynağından uzaklaştıkça ve İslam tarihini, asr-ı saadetini iyi bilmezsek, bizde bir takım manalar, efendim, törpüleniyor, eksiliyor, yerinden kayıyor. Bir Sübhanallah kelimesinin sahabeler tarafından nasıl anlaşıldığını, hele hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl anlaşıldığını, bir elhamdülillah kelimesinin ne mana ifade ettiğini anlayamaz hale geliyoruz veya az çok farklı bir manada anlıyoruz. İslamiyet orta yoldur. O yüzden adalet de denilmiş. Adalet orta yol demektir aslında. Tadil. Bütün ideolojilerin, bütün iktisat ve yönetim teorilerinin orta yerinden geçen bir yolu tavsiye ediyor İslamiyet. Bu yönüyle insanlık her teoriyi uygulaya uygulaya törpülenerek orta bir yolu bulacaktır. Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam, şimdi üstadımızın sözlerine döndük. Zat-ı Muhammediye, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi, fevkalade istidadıyla İslamiyeti ve Kur'an'ı bütün zikirleriyle, bütün ibadetleriyle, onları gerçek ve tek menba olan Zat-ı Akdes'ten, Cenab-ı Rabbül Alemin'den turfanda taze olarak almış, emmiş, mahsetmiş, hücrelerine kadar, evet, hücrelerine kadar o manalar işlemiş. Bu sırra binaen o zat, bir tek tesbihten, başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun bir Sübhanallah deyişi, bir la havle ve la kuvvete illa billah deyişi, bir Allah deyişi, bir Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum okuyuşu, başkalarının bir sene ibadeti kadar ona feyiz verebilir. Çünkü o doğrudan Cenab-ı Hak'tan alıyor, almış o hakikatleri. Taptaze o biliyor ne mana ifade ettiklerini. İşte bu bakış açısıyla Zat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselamın sonu ve sınırı olmayan kemalat basamaklarında ne kadar yüksek mertebelere çıktığını, ne derece terakki ettiğini anla. Üçüncüsü, bu kainatın halikı, yaratıcısı, bu kainatı yaratırken pek çok maksatlar gerçekleştirmiştir. Evet, Cenab-ı Hak, hak üzere yaratmıştır kainatı. Manasız, maksatsız, hiçbir iş, hiçbir şey yoktur alemde. Ama manalar, maksatlar iç içedir ve Cenab-ı Hakk'ın çok yüce, kendisine mahsus maksatları vardır. İlahi maksatları vardır. Bütün maksatların ortasına, merkezine insanı yerleştirmiş Cenab-ı Hak. Yani bu maksatların gerçekleşmesinde insanın daima bir rolü var. O yüksek maksatlarını insanla gerçekleştirmiş. Bunun içindir ki insanı bütün hitaplarının en anlayışlı muhatabı yapmıştır. Zat-ı Ferdi Zülcelal, elbette insanların içinde en meşhur, en bilinen ve icraatıyla yaptığı işlerle en mükemmel, en muhteşem fert olan Zat-ı Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselamı, bütün insanları temsil eden, hatta bütün kainatı temsil eden bir muhatap olarak kabul etmiş ve onu çok yönleriyle yüceltmiş ve sonsuz feyzine mazhar etmiştir. İşte bu üç nokta gibi çok noktalar var. Kesinlikle ispat ederler ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manevi kişiliği, kainatın manevi bir güneşidir. Bu kainat denilen büyük Kur'an'ın en büyük ayetidir Efendimiz. Ve Furkan-ı Azam'ın, ismi Azam, ismi Azam'ı ve ismi Ferdin cilve-i azamının bir aynasıdır. Evet, Cenab-ı Hakk'ın Fert isminin en büyük tecellisine bir ayna olmuştur Efendimiz. Zat-ı Ferdi Ehad-i Samet'ten niyaz ediyoruz ki, kainatın bütün zerrelerinin sayısının, bütün zamanların saniyeleri sayısıyla çarpımı kadar, evet, kainatın bütün zerrelerini, o sayısız zerreleri, zamanların saniyeleri sayısıyla çarpın, işte onun kadar sonsuz bir rahmet ve selamı Cenab-ı Hak rahmet hazinesinden o Zat-ı Ahmediye'ye, onun mübarek ruhuna indirsin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Değerli kardeşlerim, şimdi 30. lem'anın biz Ferd ismini tefsir eden bölümünü bitirdik. Şimdi bundan sonraki bölümde yine 30. lem'anın 5. nüktesi olan Hay isminin tecellilerini, kainattaki tecellilerini seyrederek, tefekkür ederek, bu Hay isminin Allah diridir ve Allah muhyidir, her şeye hayat veren O'dur isimlerinin bir tefsirini okuyacağız üstadımızdan. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Sadakallahul azim. Bak Allah'ın tabiattaki, kainattaki rahmet eserlerine. Yer küre, yeryüzü kışın sonbaharda öldükten sonra, yani bitkileri ve pek çok canlıları itibariyle öldükten sonra, bahar gelmesiyle onu nasıl yeniden diriltiyor, hayat veriyor. İnne zâlike le muhyil mevtâ. İşte böyle çekirdeklere, tohumlara, hücrelere yeniden hayat vererek yeni bir bahar, yeni bir dünya yaratması gibi ölüleri de böyle diriltir, dirilticidir Allah. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. O, her şeye kudreti yeten Allah'tır, kadir olandır. Bu ayet ve bir de, Estaizu billah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huduhu sinetun ve la nevm. Allah, kendinden başka ilah olmayan Allah, O hay ve kayyumdur, diridir, haydır ve kayyumdur, her şeye ayaktadır, kendiliğinden ayaktadır. Ayakta duruşu, yani varlığı ve bütün kainatı ayakta tutuşu Allah'ın kendindendir. Başka bir desteğe, başka bir varlığa ihtiyacı yoktur. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Yani o öyle bir ilah, öyle bir padişahtır ki onu ne uyuklama ne uyku tutmaz. Bu ayetin bir nüktesi, ismi azam veyahut ismi azamın iki ışığından bir ışığı veya altı nurundan bir nuru olan ismi hayyin bir cilvesi, Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü, vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu vaktinde avlayamadık, kısmen uzaklaşan o büyük hakikatin ve o nurun hiç olmasa bazı şualarını bazı kısa remizlerle özetleyerek göstereceğiz. Birinci remiz, evet, hayat hakkında Cenab-ı Hak önce hayat hakkında bilgi veriyor. Hayat nedir? Bakalım nasıl başlayıp nasıl devam edecek? Birinci remiz, Cenab-ı Hakk'ın hay ve muhyi isimlerinin en büyük tecellilerinden olan hayat nedir? Evet, hayat bir kere Cenab-ı Hakk'ın diri ve diriltici olan isimlerinin en büyük tecellisidir. Ve mahiyeti ve vazifesi nedir hayatın? Bu soruya fihriste gibi kısa bir cevap vermek gerekirse, hayat şu kainatın en önemli gayesi, hem en büyük neticesidir. Kainatın en önemli gayesinin hayat olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Çünkü kainatın bugün bilinen en önemli, en büyük neticesi hayattır. Madem kainat çeşitli evrelerden, devirlerden geçe geçe hayata geldi ve Cenab-ı Hak bu alemde, bu madde aleminde hayatı yarattı. Kainatın en büyük neticesi olduğu hayat, öyleyse demek ki kainatın en büyük gayesi hayatmış. Gayesi hayatmış ki neticesi hayat oldu. Bir otobüs mesela yapılmış. Otobüs yapanın, yapan mühendisin ve fabrikanın biz gayesini bilmeyiz. Ama sonucu görünce anlarız gayelerinin otobüs yapmak olduğunu. Madem fabrika otobüs imal etmiş, gayeleri otobüs imal etmek imiş. Evet, böyle anlaşılır. Uçak imal etmek olsaydı gayeleri, otobüs değil uçak imal ederlerdi. İşte kainat fabrikası, madem hayat neticesini verdi, kainatta bütün olaylar, bütün madde alemi el ele vererek kainata hizmet etti. Öyleyse hayat, kainatın en önemli gayesi imiş. Cenab-ı Hakk'ın murad-ı sübhanisini biz baştan bilmezdik ama sonradan şimdi düşünerek anlayabiliyoruz ki hayat, kainatın yaratılışında Allah'ın bir muradı imiş. Hem en büyük neticesi hayattır. Nereden anlıyoruz? Çünkü bu neticeye ulaşılmış. Bu netice gelmiş, var olmuş şimdi kainatta. Böylece anlıyoruz. Hem bütün ilim adamları, az çok düşünen herkes tabiata baktığında görür ki, hayattan daha önemli, daha büyük bir şey yok alemde. Hayatı alırsanız, hayatı kaldırırsanız dünyadan, tabiatta ölü bir maddeden başka bir şey kalmaz. Üstadımız bunu açıyor, daha anlaşılır hale getiriyor. Hayat, kainatın en parlak nurudur. Burada nuru, ışığı söylemesi şundandır. Işık olmazsa maddenin görülmediği gibi, kainatın, tabiatın görülmediği gibi, hayat olmazsa, maddenin, kainatın varlığı, varlığından hiçbir şey anlaşılmaz. Varlığı ile yokluğu arasında bir fark olmaz. Demek hayat, kainatın en parlak nurudur. Başka ışıklar dünyamızı aydınlatır ve bize gösterirler ama hayat, gördüğümüz, görmediğimiz her şeyin varlığını anlamamıza sebeptir. Cenab-ı Hak, hayat denilen mayayı tabiatın, kainatın bağrına çalmasaydı, tabiatta, kainatta olacak bir şey yoktu. Çok değerli bir şeyler olmazdı. Evet, yine hayat, kainatın gayet süzülmüş bir hülasasıdır. Hem en mükemmel meyvesidir. Evet, mayasına hayat katıldığı içindir ki, çok güzel, harika hayat meyveleri vermiştir tabiat, kainat. Sonra üstadımız yine yeni bir kapı daha açıyor. Diyor ki, hayat, kainatın hem en yüksek kemali, hem en yüksek cemalidir. Hem en güzel zineti, hem sırr-ı vahdeti, hem rabıta-i ittihadı, hem kemalatının menşeidir. Evet, hayat, kainatın bugün ulaştığı en yüksek kemaldir. Hayatı alsanız geriye bir şey kalmıyor, dedik. Hayata bir ilave, hayatın üzerinde bir şey ne olur? O da şu olur. Mesela bitkisel hayatın üzerinde hayvansal hayat daha güzel, daha üstündür. Çünkü hayvanlar varlıklarının, var olduklarının da şuurlarıdırlar, şuurundadırlar ve az çok her şeyin farkındadırlar. Ama hayvansal hayatın da üzerinde daha üstün bir hayat yaratmıştır Allah. Aklı yaratmış, insan beynini yaratmış, aklı yaratmış ve böylece hayat hem en yüksek kemal hem en yüksek cemali olmuş, kainatın güzelliği olmuş. Yani buna şöyle de diyebiliriz. İnsan ve insan hayatı her şeyiyle kainatın en güzel güzelliğidir, cemalidir. En güzel süsüdür insan, kainatın. Hem hayat, kainatın sırrı vahdetidir. Yani birlik sebebidir. Her şeyi birbirine bağlayan, ilgilendiren, ilgi kurduran şeydir. Güneş dünya ile ilgilenmez, dünyanın güneşten haberi olmazdı. Yani şöyle diyeyim, güneş dünyayı çok yaksa bile, ısıtarak yaksa bile, dünya güneşin farkında olmazdı. Çünkü hayatı yok ki bir şeyden haberi olsun. Ama dünyayı güneşle ilgilendiren, bağlı kılan hayattır. Rüzgarın, suyun, akan suyun, nehrin, yağmurun, toprağın, maddenin, çeşitli elementlerin birbirleriyle ilgileri hayat sebebiyledir. Hayatın etrafında örgülenmiştir madde ve olaylar. Hayatın etrafında bir araya gelmiş, el ele tutuşmuştur bütün kainat. Evet, rabıta-i ittihadıdır. Birlik rabıtasıdır hayat, kainatın ve kemalatının da menşeidir. Değerli kardeşlerim, hayat hakkında üstadımızın bu güzel tariflerini az sonra okumaya devam edeceğiz. Şu akla gelebilir. Yani biz bunları neden düşünüyoruz? Neden düşünmeye zorluyoruz? Hayat neyse ne, işte Allah bize hayatı vermiş ve yaşıyoruz. Böyle tabiatı, kainatı, hayatı uzun uzadıya düşünmeye mecbur muyuz denilebilir. Ara sıra söylediğim gibi değerli kardeşlerim, düşünmeyene, düşünmek istemeyene diyebileceğimiz bir şey yok ama şu kadarını herkes bilmeli ki Allah insana insan aklı, beyni ihsan etmiş. Bu yarattığı yüce varlığı, beyni siz tatmin etmezseniz, tefekkür denilen derslerle, marifetullah denilen derslerle tatmin etmezseniz, sadece kalbi doyurmakla, sadece bedensel ibadetle, bedenimizi ibadete koşmuş, kalbimizi ibadetle coşturmuş oluruz ama aklımız daima, hani bağışlayın, arabanın veya merkebin sırtına vurulan yükün bir tarafa ağdırması vardır ya, daima bir tarafa ağdırarak gider. Bir taraf eksiktir, bir taraf hafiftir, boştur. Ve bunun arızasını hayatımızın her alanında her zaman çekeriz. Tefekkürsüzlüğün, düşüncesizliğin, kainatı bir kitap gibi okumamanın, kainatı Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, cemalinin, kemalinin yansıdığı birer ayna gibi seyretmemenin eksikliğini her zaman çekeriz. Geri kalırız, fikirsiz oluruz, kalbimiz olur ama aklımız dumura uğrar. Cenab-ı Hak akıl ve kalbin beraber yürümesini, bunu dilemiş ki ikisini de bize vermiş. Evet, o yüzden dikkatle okuyalım Risale-i Nurları. Tefekkür derslerini yüksünmeyelim. Evet, az sonra sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 30. lem'adan okumaya devam ediyorduk. Şimdi Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddus olarak okuduğumuz isimlerden Hay ismini, Allah'ın diri olduğunu ve muhyi, hayat veren o olduğunu, o bahsi okumaya devam ediyoruz. İsmi Hayy'i ve ismi Muhyi'yi anlamak için, önce hayatı biraz anlamak lazım. Hayat büyük hadisedir. Bütün ilim adamları ve insanlık merak ediyor ki dünyadan başka bir yerde acaba bir mikrop hayatı kadar, bir virüs hayatı kadar küçük bir hayat emaresi var mı? Bir başka yıldızda hayat olabilir mi? Var mıdır? Bunu merak ediyoruz. Hem çok merak ediyoruz. Acaba şu milyarlarca galaksi içerisinde bu yer küre, hayatın var olduğu, hayatın bu kadar rengarenk çeşitleriyle, renkleriyle kendini gösterdiği, cıvıl cıvıl her tarafının, her karışının hayat dolu olduğu tek ülke, tek küre midir acaba bütün kainatta? Bilmiyoruz. Evet, başka kürelerde, başka yerlerde, oralara mahsus, oralara uygun hayat tipleri olabilir, meleklerin ve cinlerin ve ruhanilerin hayatları gibi. Ama bizim anladığımız, bizim gördüğümüz, şu dünyada gördüğümüz hayat tarzı, hücrelerden yapılan, var olan hayat tarzı başka yerlerde de var mıdır? Bu çok önemli bir mesele. Bunu çok merak ediyoruz ve bu hayat kainatın en önemli gayesidir, en büyük neticesidir dedi üstadımız. Hem hayat ile kainata, kainat kemale erer, hem bütün kainat bir güzelliğe kavuşur hayat ile dedi ve sonra şuraya geldik. Hem hayat, sanat ve mahiyetçe öyle harika bir şeydir ki, hayatın yani canlı varlıkların yapısına bakın. Onlarda öyle bir sanat ve mahiyetlerinde öyle bir özellik var ki, en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikattir hayat. Yani bir tek hücre bir kainat hükmüne geçmiştir. Bir insan vücudu koca bir kainat kadar önemlidir. Yani demek en küçük bir mahluku bile kainat kadar önemli, kainat kadar renkli bir hale getiriyor hayat. Hücre içindeki faaliyetler, insan vücudundaki faaliyetler dikkatle incelenirse, tıp ilminin, tıbbın bize anlattığına göre, insan hayatı, canlı hayatı, hayvanların hayatı bunlar, kainat kadar büyük hadiseler. Hatta bir beynimizin yapısı, belki bir galaksinin yapısı kadar enteresan. İşte en küçük bir varlığı ne kadar büyük bir, değerli bir hale getiriyor. Bu yüzden üstadımız der ki, karıncanın toplu iğne başı kadar küçük olan başı, yer küreden, dünyadan daha önemlidir. Çünkü canlı bir baş ve çünkü bir beyin faaliyeti var o başın içinde. Çok faaliyet var. Mucizekar bir hadise var. Ayrıca hayat, güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine, kainatın küçük bir canlıda yerleşmesine vesile oluyor gibi, koca kainatın bir çeşit fihristesini bir küçük canlının üzerinde gösterir, toplar. Yani bir yönüyle küçük bir canlıyı kainat kadar büyüttü, bir yönüyle de koca kainatı bir canlının vücuduna yerleştirmek kadar önemli bir şey yapıyor hayat hakikati. O canlı varlığı bütün mevcudatla, bütün varlıklarla münasebetli bir, ilgili bir hale getiriyor. Küçük bir kainat hükmüne getiriyor ve böylece kudretin büyük bir mucizesidir hayat. Her şeyi her şeyle ilgili, bağlı hale getiriyor. Değerli kardeşlerim, bu hakikatler üzerinde hakikaten kafa yormak lazım, anlamak lazım. Çok zevkli, çok hoş şeyler. Bakın, evinizde koltuk var. Oturduğunuz koltuklar, üzerine bastığınız halılar var, duvar var, pencereler, camlar var, bardaklar var, diyelim tava tencere var. Böyle bir şey, bu varlıklar, bu saydığım nesneler, evde insan olmazsa ne mana ifade eder? Tencere ne içindir? İnsan olmazsa, o evde insan olmazsa ne içindir, neye yarar? Böyle bir koltuğu mesela çölün ortasında görseniz ne mana ifade eder? Ama o koltuğa insan oturacak. O tencereyi insan kullanacak. O pencereden insan bakacak. İşte o zaman yerdeki halının da, duvardaki boyanın da, mutfaktaki işte her maddenin de birbirleriyle ilgisi var, alakası var, bağı var ve bir manası var, bir değeri var. Hayat, insan o evden çekilince, o ev çöker, o ev çöker. Bir mana ifade etmez. İşte kainat böyledir. Hayat için vardır. Hayat ile değer kazanır. Hayat ile, hayat sayesinde birbirleriyle bağlıdır bütün eşya ve bütün olaylar. Ayrıca hayat bir ferdi külli bir alem hükmüne getirir. Bir tek fert, yani insan bir ferttir veya bir başka şey bir ferttir, bir tek varlıktır ama bir külli hükmüne getirir. Yani çevresinde bütün olayların ve bütün tabiatın döndüğü bir bütün haline getirir. Yani ben adeta derim ki, güneş benim lambamdır, benim ocağımdır, beni ısıtır. Ve ben derim ki, koca okyanuslar benim buhar kazanımdır, onlardan buhar çıkar. Ve rüzgarlar benim trenimdir, buharları yüklenir, çeşitli ülkelere, çeşitli iklimlere taşırlar, benim için. Canlılar için, canlı hayat için. Yani böylece canlı hayat, ister bitki hayatı, ister hayvansal hayat, kainatın ortasında duran ve her şeyi birbirine bağlayan, manevi iplerle birbirine bağlayan bir bağdır. Bir külli haline gelmiştir. Güneş bir ip ile bana bağlı, su bir ip ile bana bağlı. Bana bağlı derken hayata, hayata bağlı. Bütün canlı varlıklara bağlı. Toprak ve maddeler, her şey. İşte yine Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti cihetiyle, Rab oluşu, kainatı yaratıp idare edişi yönüyle bir daha bakalım kainata. Kainatı cüzlere ayrılmaktan da, parçalanıp dağılmaktan da hayat muhafaza eder. Bölünmez hale getirir. Bir kül ve bir külli hükmünde gösterir kainatı. Dirileriyle, ölüleriyle bütün olayları, bütün hadiseleri, evet, birbirine bağladığını düşünün hayatın. Anlamlı kılıyor. Anlam kazanıyor her olay. Ayrıca kainatın yine mahiyetleri, yani çok çeşitleri var. Kainatta çok çeşitli varlıklar var. Bunlar içerisinde Zat-ı Hayy-i Kayyum'un vücubu vücuduna, varlığı vacip olan, farz olan, muhakkak olan zatın vücuduna ve vahdetine, birliğine ve ehadiyetine şahitlik eden bürhanların, delillerin en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli hayattır. Allah'ın varlığına delil çoktur ama hayat en büyük bürhandır, en parlak bürhandır, inkar edilemez ve hiçbir şüpheye yer bırakmayan bir delildir hayat. Allah'ın yaptığı, yarattığı bu sanatlı eşya içerisinde, bu canlılar aleminde, evet, çok varlık var, çok varlık var, sayısız. Yani fillerin hayatı, fillerin efendim varlığı bir ayrı alem, mikropların varlığı ayrı bir alem. Bitkisel hayat ayrı bir alem, koşup dolaşan hayvansal hayat ayrı bir alem. Hücrelerin hayatı ayrı bir alem. Çok çeşitli hayat tarzları var. Ama bu hayat içerisinde en hafi veya bu sanatlar içerisinde en gizlisi ve fakat bir yönüyle de en zahiri, en ortada olanı, en kıymetlisi ve fakat en ucuzu. Evet, nedir? Hayattır. Allah'ın yaptığı, yarattığı sanatlar içerisinde, var ettiği varlıklar içerisinde en gizlisi de hayattır, en açığı da hayattır. En kıymetlisi de hayattır, en ucuzu da hayattır. Ucuz neden? Çünkü Cenab-ı Hak o kadar çok yaratıyor ki, o kadar kolay yaratıyor ki, yeri göğü hayat çeşitleriyle dolduruyor ve hayat adeta çok ucuz. Aslında hayat çok kıymetli. Belki de milyarlarca galaksi içerisinde bir benzeri olmayan bir hayattır. Bir hücre hayatı, bir efendim, bir tek virüsün, mikrobun hayatı. Hayat çok nezihtir, çok parlaktır, çok manalıdır. Öyle bir ilahi nakış ve sanattır. Nakşı sanat-ı Rabbaniyedir hayat. Hem diğer varlıkları kendine hizmet ettiren nazenin, nazlı, nazdar, nazik bir cilve-i rahmet-i rahmaniyedir. Evet, nerede hayat varsa, orada diğer bütün varlıklar hayata hizmetçidir. Demek Cenab-ı Hak hayatlı, canlı varlıklara öyle değer veriyor, onları öyle nazlı bebekler gibi, çocuklar gibi değerlendiriyor ki, onun, o Rahman'ın rahmetiyle her şey anne baba gibi hizmet ediyor canlı varlığa. Şeyden belli, yani bütün çocukların, dünyaya gelen çocukların, bebeklerin, bütün hayvanlarda ve bitkilerde, bütün bebeklerin, tohumların nasıl bakıldıkları, nasıl beslendikleri, nasıl korunduklarına bir bakın. Bunlardan anlaşılıyor ki, onlar hayat, ilk hayat nüvesi taşıyan o varlıklar, gayet nazdar, nazenin, nazik ve şefkate mazhar varlıklardır. Bakın bir kestanenin çevresine bir kabuk, onun da dışına tikenli bir kabuk örtüyor. Cevizin içini, yani ileride hayat olacak, ileride bir ağaca hayat verecek olan cevizin içini çok sağlam bir kabukla örtüyor. Sağlam bir kabuğun içine alıyor. Aynen böyle. Küçük tohumlara bakın, onlar da öyle. Yemek istersiniz bazı tohumları, o kadar serttirler ki ezemezsiniz. Taş gibi onları koruyor, muhafaza ediyor. Sonra suyu, rüzgarı, iklimi, sıcağı, her şeyi onların imdadına, hizmetine gönderip yeni bitkilerin, yeni ağaçların, yeni efendim hayvanların var olmasına, varlığına hizmet ettiriyor. Eğer öyle olmasaydı, hayat böylesine korunmasaydı, hiçbir türlü hayat, yani ne bitkisel ne hayvansal hayat, tabiatta var olma fırsatı bulamaz, var olamaz, varlığını sürdüremezdi. Bir başka yönüyle hayat, değerli kardeşlerim, şuunat-ı ilahiyenin, Allah'ın tecellilerinin gayet geniş bir aynasıdır. Cenab-ı Hak çok isimleriyle hayata tecelli ediyor. Hayatta, hayat üzerinde, yani canlı varlıklar üzerinde ilahi isimlerini aksettirmiş, yansıtmış, pek çok isim onlarda görünüyor. Pek çok ismin tecellisi görünüyor. Rahman ismini görüyoruz. Rezzak, rızık veren ismini görüyoruz. Rahim, merhametli, kerim, cömert, hakim, hikmetle iş gören bu isimleri, daha pek çok isimleri görüyoruz. Esma-i Hüsna'nın, yani Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin tecellilerini görüyoruz. İnayetini, rahmetini görüyoruz hayat üzerinde. Evet, değerli kardeşlerim, dersimize şimdi de Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla lahikasından, Barla mektuplarından birkaç mektup okuyarak devam edeceğiz. Biraz daha efendim kolay anlaşılır, hafif bir derse geçmiş oluyoruz. Üstadımız Refet abimize yazdığı, merhum Refet abiye yazdığı bir mektubunda şöyle demiş: Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık, müdakkik, meraklı kardeşim Rafet Bey. Evet, izzetli, izzeti diniyesini muhafaza eden, sadakatli, dinine imanına sadık, bana ne demeyen hiçbir konuda, ilgisiz kalmayan, lakayt olmayan, müdakkik, araştırmacı, inceden inceye tetkik eden, düşünen, okuyan, meraklı, meraklı kardeşim Rafet Bey. Bunlar müminin, iyi bir müminin sıfatlarıdır değerli kardeşlerim. İyi bir mümine lazım olan sıfatlardır. Azizin zıttı zelildir. Zelil, ayaklar altında ezik, ezilmiş bir mümin iyi bir mümin değildir. Sadık ve sıddık olmayan bir mümin iyi bir mümin olmaz. Bugün var, yarın yok. Bugün sahip çıkar gibi, yarın vazgeçmiş gibi. Böyle insanlardan bir hayır gelmez. Hakka, hakikate sağlam yapışıp bir ömür boyu sadakatini muhafaza edenlerden bir hayır hasıl olur. Müdakkik olmalı mümin. İnceler, inceden inceye araştırır. Böyle üstün körü, anlayışsız, bel bel bakan bir insan iyi bir mümin olmaz. Meraksız bir insan dini konularda, Allah'ı aramakta, kainatı merak etmekte, dini konulara, zamanın, çağın ihtiyacını aramakta meraksız olan insanlar işe yaramaz. İşte onun içindir ki bu sıfatlar iyi müminlerin sıfatlarıdır. Üstadımız da mektuplarında hep bu sıfatları sayıyor. Sonra şöyle demiş üstadımız: Senin bende bir üstadın, bir kardeşin, bir dostun var. Üstadını her risale içinde görüp görüşürsün. Kardeşini sabah akşam dergâh-ı ilahide manen ve hayalen, o seni dua ile gördüğü gibi sen de onu o surette görebilirsin. Bendeki dostunu görebilmek için buraya gelme zahmetini çekme. Çünkü o dostun ziyarete liyakati yoktur demiş haşa. O dostu hani ziyaret için yorulma belki en çok denebilir. Çünkü o bir tane, siz çoksunuz. İnşallah o gelir, yani ben gelirim diyor, sizi orada ziyaret ederim. Burada üstadımız zaman zaman tekrar ettiği çok önemli bir dersini tekrar ediyor değerli kardeşlerim. Üstadın üç sıfatı var. Biri kardeşlik. Üstadı kardeş olarak kabul eden. Üstadın kardeşi olan insanlar. Bunlar, Risale-i Nur'u okuyan, yazan, Risale-i Nur'u başkasına okutan, iman hakikatlerini her muhtaca yetiştirmeye çalışan insanlardır. Dünyada iman ve Kur'an hakikatlerine muhtaç dünya kadar insan var. Milyarlarca insan var. Evet, açlıktan, susuzluktan kuruyan bir damla su arar gibi iman ve Kur'an hakikatlerine muhtaç bu kadar insan var ve varken Risale-i Nurları, Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nurları, iman hakikatlerini bünyesinde toplayan akıl ve kalbi tatmin eden Risale-i Nurları, insanlığa eriştirmeye çalışan, okuyarak, anlatarak, çabalayan üstada talebe olur. Üstada talebe olur. Bir de kardeşi var. Kardeş kimdir? Kardeş zaman zaman tarif ediyor, ahiret kardeşlerim diye. Yani dünyada benim hizmetime pek yardımcı olmayan, belki dualarıyla yardımcı olan, sabah akşam dergâh-ı ilahide manen, hayalen, dua ederken üstadıyla görüşen, üstadın ona dua ettiği, o da üstada dua eden insanlar. Ama bir hizmet beraberliği yok. İşte bunlar kardeştirler. Onları reddediyor değil. Onların da bir kıymeti var. Ama onlar kardeştirler, talebe değil. Talebe olabilmek lazım. Kardeşlikten öte. Evet, iman kardeşliği güzel bütün müminler arasında. Ama bunun ötesinde bir hizmet arkadaşlığı, üstada talebelik lazım. Bir de üstada dost olarak bakanlar var. Dost, bir de üstadın da onları dost olarak gördüğü muhakkak. Dostluk ilgisi. Bütün dostlarına bir şey demiş oluyor üstad. Beni görmek için uzak yerlerden beni görmeye gelmeyin, zahmet etmeyin. Benim açımdan diyor, bu ziyarete ben layık değilim diyor. Hem siz çoksunuz, ben gelirim, siz zahmet etmeyin diyor. Dostların ziyaretine, evet dostların, sadece dostların, yani üstada ne hizmet arkadaşlığı, ne de duasıyla yardım etmeyen, sadece üstada hüsnü zannı olan, muhabbeti olan insanların, üstadı ziyaretine, üstad o gün için, o günün şartlarında gelmeyin demiş. Zaten dış şartlar üstadın başkasıyla görüşmesine çok müsait değil. Mahkemeler, hapisler, takipler var. O şartlarda herkesin gelmesine gerek yok. Hizmet edecek insanların gelip görüşmesi daha doğru. Evet, bu konuyu burada kesmiş. Sonra şöyle bir konu var. Refet abimizin kız çocuğu dünyaya gelmiş. Yine ona temas ediyor. Veleyse zekerukel unsa, erkek çocuğu kız gibi değil ayetinde. Şimdi cevap vermeye fazla diyor, vaktim müsait değil. Bir hadisi hatırlıyor ve diyor ki, onun sıhhatini bilmiyorum ama şöyle bir rivayet ediliyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş ki, oğlan çocuğunu seviniz buyurmuş. Kızların için istisna ettiniz demişler. O da şöyle buyurmuş ki, kızlar kendi kendilerini sevdirirler. Onlar fıtraten sevimlidirler. Evet, kız şefkat ve cemalin mazharı olduğundan erkek çocuğundan daha ziyade sevilir. Özellikle bu zamanda ana baba hakkında kızlar daha mübarektir. Çünkü dini açıdan çok tehlikeye maruz olmuyorlar. Erkek çocuklarını Böyle zamanda muhafaza etmek, ahlakı, imanı açısından muhafaza etmek biraz daha müşkil. Ama elbette her iki efendim çocuğa da sahip çıkmak, onların imanlarının, amellerinin muhafazası için çalışmak, müesseseler kurmak ve bu işleri müesseseleştirmek hepimizin vazifesi. Mübarek hanenizdeki bütün masumlara dua ve ders arkadaşlarına umumen selam ediyorum. El-Baki Hüvel-Baki kardeşiniz Said Nursi. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Gelecek hafta Salı günü aynı saatte yeniden bir Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.